Kuyubuddaya'yı okurken Allah'ım insü cin alemlerinde ulvi sufli mahlukatının kalplerini bana musahhar kıl gibi duaları da okuyoruz. Mahlukatın kalplerinin tesirini isterken mülazalarımız nasıl olmalıdır? Bu duayı nasıl anlamalıyız? İnsan şahsi hesabına öyle bir teveccüh arkasında olması, mesela Allah'ım Adan'ın kalbini yumuşat, telyin buyur ve onları bana musahhar kıl dediğimi yapsınlar. Cinleri bana musahhar kıl, ifritleri bana musahhar kıl. Şimdi bunlar insan şahsı adına, elini güçlendirme adına oluyorsa, tasarruf alemini, ins cin alemini hesap edebileceği şekilde genişletme adına oluyorsa bunlar, yine insanın kendi adına yaptığı şeyler olur. Kıymeti harbiyeleri de insanın darlığı içinde olur. Ve marz-ı ilahiye muvafık bir şey olmaz bunlarla. Fakat bir de bir insanın misyonu vardır, bir hizmeti vardır. Yani o gönlünü ortaya koymuştur. Bütün insanlığı kucaklamaktadır. Bir irşad eridir diyelim, bir Şah-ı Geylani gibi, bir Hasan Şazeli gibi, bir Ahmet Bedevi gibi, bir Ahmet Fai gibi, bir Muhammed Bavdin Nakşibendi, bir İmam Rabbani gibi. Bunlar da o türlü sözleri söylerler. Bir Hazreti Sahip Kıran gibi, onlar da o sözleri söylerler. O diyor hatta çok defa, nurlara kalpleri müsahhar eyle diyor yani. Bunlar kendilerine bile deseler, misyonları açısından o misyon hesabına insü cinnin kalplerinin müsahhariyetini istiyorlar demektir. Bunun manası şu demektir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey dese, semerat-ı nübüvvetimi bu insanlara kabul ettir ya Rabbi. Onları da benimle beraber kıl. Onlarla beni teyit et. Onlar da benim yanımda olsunlar. Onlar da benim hissiyatıma tercüman olsunlar, vahye tercüman olsunlar, bu hakaike tercüman olsunlar demek olur. Dolayısıyla o misyon hesabına olur. Hatta diyebilirim ki ufku öyle olan insanlar, konumu öyle olan insanlar, orada belki böyle bir dua etmediklerinde dua adına bir eksiklikte bulunmuş olurlar. Yani niye sen insü cinni, uzakta duran insanların kalplerini, kendi vazifene, misyonuna, hedeflediğin şeye, mefkurene, gaye-i hayaline Allah'ın musahhar kılmasını istemiyorsun. Öyle bir mefkurem olsa, desem ki Allah bütün dünyadaki insanlara İslam'ı duyursun. Belki bazen diyoruz da yani. Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel İslam ve kelimetel ihsan fikülen hayl alem ila ibadike küllim ecmain ve şehsudurevnil iman vel İslam vel ihsan vel Kur'an diyorsun. Allah'ım yani herkesin kalbini aç İslamiyet'e, imana, Kur'an'a, ihsana uyar insanları. Bütün kullarına duyur onlara. Hatta bazen istek ve talebin enginliğinden mesela kitmirler bile utanabilirler. Yani Cenab-ı Hak diyorum ki acaba bana değil mi? Küsta sen kim oluyorsun ki böyle? Benim muradım, meşiyetim olmayan şeyler desen. İlle de herkes benim daire-i rahmetimden, hidayetimden istifade etsin talebinde bulunuyorsun. Ama ben rahmetinin enginliğine güvenerek diyorum onu. Şimdi öyle bir misyonum olsa bütün insanlar için isterim ve derim ki mesela nurun o mevzuda fonksiyonuna, misyonuna güveniyorsam ben, onu tanıyan insanların Allah'ı tanıyacaklarına inanıyorsam, onu tanıyanların Efendimiz'i tanıyacaklarına inanıyorsam sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı tanıyacaklarına inanıyorsam çok rahatlıkla derim yani. Allah'ım bu harekete kalpleri müsahhar kıl. Allah'ım telyin buyur. Allah'ım kalplerine duyur bunu derim. Burada insanın nefsi adına bir isteği yoktur. İstekleri kendi adına değildir. Allah'tan ötürüdür. Ne Allah'tan ötürü olursa olsun o makbuldür. Neyi Allah'tan koparırsanız o da makbuliyetini kaybeder. Muhabbet bile olsa Allah'tan ötürü. Kur'an-ı Kerim levmettiği zaman yuhibbunehum kehubbillah diyor. Allah gibi severler diyor. Levm ediyor orada. Allah gibi severler. Allah için sevme başkadır. Allah gibi sevme başkadır yani. Sevdiğin her şeyi Allah için. Hatta Müslüman olmayan insanları bile Allah'ım bunlar da senin sanatların bunlar. Büyük sanatkarın sanatları bunlar. Senin mührün var bunlar üzerinde. Şu maddi mührünün yanında gönlüm öyle arzu ediyor ki muhabbetimi ortaya koyuyorum ben. Aynı zamanda bunlara birer manevi mühür vur. Zat-ı üluhiyetini de duyur. Ben senin zat-ı üluhiyetini bunların simalarında okuyorum. Oturuş ve kalkışlarında okuyorum. Bu simalar her birisi birer abide gibi bir şey. Hep seni gösteriyor. Adeta bunlar da birer sureti Rahman, Mekni gibi geliyor. Aczlarıyla, fakırlarıyla, halleriyle, keyfiyetleriyle, hendiseleriyle. Adeta mirati ruhlarına bunların sen aksetmiş gibisin. Ne olur zat-ı uluhiyetini bunlara aksettir falan demek gibi bir şey. Şimdi bunlara kadar sevgini geniş tutabilirsin. Fakat bakın burada Allah için vardır yani. Allah için sevme. Tehabba fillah ediyor. Allah için birbirlerini severler. Makbul olan o. Zillullah'a götüren yol da o. Onun için muhakkikini müfessirin Allah gibi sevmek, Allah için sevmek birbirinden farklı şeylerdir bunlar. Ehli dalalet, ehli dünya sevdiklerini Allah gibi severler. Birine aşık olurlar, Allah gibi severler. Takdir ettikleri bir zatı Allah gibi severler. Ama bu sevmeler hepsi boşa gider. Allah'la irtibatı olmayan her şey boştur. Onların kimisinden putlar doğar, totemler doğar, mitler doğar, ikonlar doğar. Bazılarından da mecazi aşklar doğar. Ve bunların hepsi faydasızdır. Bunlar hepsi dökülmeye mahkum şeylerdir. Esas dökülmeyecek şeyler Allah'tan ötürü Allah için olandır. Hazreti Üstad birinci sözde Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için görüşünüz, Allah için konuşunuz, çoğaltabilirsiniz. Allah için seviniz, Allah için alaka duyunuz, Allah için sarmaş dolaş olunuz, Allah için konuşunuz, Allah için bir araya geliniz. Ve sözlerinin sonunda lillah liveçillah leecillah rızası dairesinde hareket ediniz. O zaman ömrünüzün saniyeleri seneler hükmüne geçer. Saniyeyi sene yapmak istiyorsan her meseleyi Allah'a bağlaman lazım. O zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğinde bir vüs'ate ulaşıyor. Bu açıdan Allah'tan kopardığınız her şey kopuktur. Allah'la irtibatlandırdığınız zaman o değerler üstü değere ulaşır. Hem niye yapmayacaksınız? Yine afitabı hüsnü huban akibet eyler uful ben muhibbi la yezalim la uhibbu lafilin diyor şair. Çok zor söylenir bir sözdür. Afitabı hüsnü huban akibet eyler uful. Ne kadar güzel olursa olsun bütün güzeller, güzeller güzel her şey tıpkı güneşler gibi, aylar gibi bir gün gider batar. Ve bunlar esas kalp alakasına değmiyor. Ben muhibbi la yezalim. Ben la yezal olan, batmayan, gitmeyen, gurup etmeyen, gurup bilmeyen, her zaman kalbimin ufuklarında benim farklı bir televvünle bana ayrı bir tülü yaşatan birinin muhibbiyim. La uhibbu lafilin. Batıp gidenleri sevmem, onlara dilbest olmam diyor. Öyle birine bağlanmalı, öyle birini sevmeli, her şeyi öyle biriyle irtibatlandırmalı ki bir kıymet ifade etsin. Onun için ağlasan, onun için ölsen, onun için yansan, tutuşsan zayi olmaz. Hatta uğurda döktüğün gözyaşları senin cehennem ateşini söndürür. Hadis-i şeriflerde var. Allah'la alaka, Allah korkusundan dolayı dökülen gözyaşları Cibril elinde kabarıp gelen cehennemden dağlar cesametindeki kıvılcımlar üzerine döküyor, söndürüyor. Sordum Cibril'e bu nedir diye. Dedi ki bana Allah'la alakalı Allah korkusundan dökülen gözyaşlarıdır. Öyle olunca ağlama da hayırlı, inleme de hayırlı oluyor. Öbür türlü ahu efkan da faydasız, yanıp yakılma da faydasız, ağıtlar da faydasız. Sultan Ahmet cennet mekandan da bir şey akla geldiği için. Efendimizin mübarek ayağının izini tacına sorguç yapıyor. Dola tacım gibi başımda gezdirsem diyor ya onun gibi. Bir yerde de ona karşı hislerini yine bana göre zor söylenir sözlerle söylüyor. İftirakınla efendim bende takat kalmadı. Ayrılığınla bittim ben diyor. Yihpare oldu bir dil aşkta muhabbet kalmadı. Adeta kalbim seve seve neredeyse ülfetten buz parçasına döndü. Aşkta muhabbet kalmadı. Artık sevgi de hissedemez hale geldim. O kadar ağlattı ki ben bir çareyi hükmü kaza. Geriyeden hiç Hazreti Yakub'a nöbet kalmadı. Kaza ben o kadar ağlattı ki Yakub'un ağlamasının da lafı mı olur? Evet, şimdi o mevzuda hicran da değer ifade eder. Hasret de değer ifade eder. Gözyaşı dökmek de değer ifade eder. Onun dışında her şey boş ve bom. Evet, dolu varken niye boşa bağlan? Her şeyi Allah'la irtibatlandırıp onu değerler üstü değerlere ulaştırma mümkünken niçin değerinin altında gitsin her şey? Bu hayat, o heyecan, o his, o sevme, aşık olma duygusu, bunlar değerler üstü değerlere bağlanması mümkünken niçin değersiz manat gibi şurada burada heder olup gitsin? Bazı meseleler vardır ki dinde bunlar hep iradi yapılarını, orada hep iradenin davasını ve iradi kararlılığı görürüz. Yani her şey insanın içinden gelerek, içinde doğarak ve bir arzuya, bir iştiyaka, bir isteğe inkılap ederek devam etmez. Aslında dinin isterse memur olduğumuz şeyler karşısındaki bir yanı, isterse menhu olan şeyler karşısında tavrımız diyebileceğimiz bir diğer yanı, isterse Allah'la münasebetlerimiz, değerin hadiseleri karşısında yine bir tavrımız diyebileceğimiz bir yanı itibariyle hep iradenin davasını görürüz. Hep iradeyle insan karşı kor. Ve biz dini bu yanlarıyla hep hala aldığımız hani sabır mabır diyebilirsiniz de aslında buralarda. Fakat bir azim, bir kararlılık, bir dişini sıkma vardır. Buyuruyor ki Efendimiz, 7 zümre vardır ki Cenab-ı Hakk'ın zillinde gölgelenirler deniyor. Özel, sürpriz bir gölge demektir bu. Bu bir ağaç gölgesi değildir. Cennetin gölgesi de değildir. Hususi yani bir zillullah'tır bu. Nasıldır bir zillullah? Yani o zillullahın altında bulunduğunuz zaman siz o zillullah'a sizi taşıyabilecek, oraya götürebilecek şeyleri yapmışsanız nelerse onlar şayet. Onu iliklerinize kadar bir zevk halinde hissedersiniz. Sadece bir serinleme meselesi değildir. Böyle yaz gününde sıcakta kavrulduğunuzda bir meltem estiğini duyun. Ve hemen başınıza bir bulutun geldiğini duyun. İşte sonra onu yüze katlayın. Mübalağa yapmıyorum. Ben zillullah'ta duyacağınız şey bunun kat kat üstündedir. Bin kat üstündedir. Orada çok ciddi bir neşve-i Rabbani duyarsınız. Bir zevki ruhani duyarsınız. Cennet nimetlerine denk bir şey duyarsınız. Şimdi bir şey vaat ediyor orada. Fakat oraya giden yolda karşımıza bir şey çıkıyor. Diyor ki imamı adil diyor. İmam olursa bir insan, devlet başkanı olursa güç ve kaba kuvvetin temsilcisi demektir. Kaba kuvvetin temsilcisi olduğu bir yerde bir insanın adil olması çok zordur. Nasıl olsa ben dayatarak bu insanlara dediğimi yaptırtıyorum. Bir topluma da dediğimi yaptırtıyorum. Duruyorum, sükut duruyorum bir yerde. Fakat hoşuma gitmeyen bir şey olunca icabında benim de meşru saydığım sistemlerle gelmiş bir yerde bir idare oluşmuşsa şayet ben icabında geliyorum ya bir günün ortasında veya bir gecenin karanlığında tepelerine biniyorum bunların. Şimdi gücü kullanmada böyle rahat hareket eden bir insanın gücüne rağmen adil olması çok önemli bir şey. O gölgeye yürüme adına bu bir burak gibi bir şey oluyor. Bakın burada bir şey var esasen yani. Siz orada iradenin hakkını veriyorsunuz. İradenin davasıyla kendinizi ispat ediyorsunuz yani. Bir manada yani varoluşçu felsefe münazasıyla meseleye bakmayın ama fakat ben varım diyorsun burada. Ya nasıl olur böyle yani kaba kuvveti elde ettim diye benim elimde şöyle mekanize birlikler var diye geleceğim bu insanlara musallat olacağım, halk ifadesiyle tebelleş olacağım. İnsanlar sağ mı? İnsanlıkla telif edilir mi bu? Görüyorsunuz ki burada yine bir esas iradenin hakkını verme meselesi var. Mesela Şab'ın neşefi ibadetillah. Genç Allah ibadetinde neşet ediyor. Allah'a kulluğa kendini vermiş. Bir bedeni var onun. Cismani arzuları var. Havai nefsi var. Havai nefse uyan insan pek çok günah edebilir. Günahlara girebilir. Fakat kendisini ibadete bağlamış. Zorluyor kendisini. İradesinin hakkını veriyor. Diyor ki Allah'ım ben hayvan değilim ki. Bana bir irade vermişim. İstediğimi yapıyorum yani. İstediğim zaman yiyorum, istediğim zaman yemiyorum, istediğim zaman gözümü açıyorum, istediğim zaman kapıyorum bunları. Bu iradenin hakkını vermem lazım benim. Öyleyse ben bunu şehvani isteklerime karşı, cismani isteklerime karşı hayvaniyetten çıkıyorum, cismaniyeti bırakıyorum, bedeni terk ediyorum. Kalp ve ruhun derece-i hayatında sıyata karar veriyorum. Neşefi ibadetillah diyor. Bakın bir iradenin hakkını verme var burada yani. Zillullah'a yürüme meselesi. Mesela kalbi mescide muallak diyor. İşine kalbi takılabilir mi insanın? Şöhrete kalbi takılabilir. Siyaset alanına kalbi takılabilir. Eşine, çocuklarına kalbi takılabilir. Fakat hayatın hemen her safhasında kalbi mescitte. Mescitten ayrı, mescide gidiyor. Mescidin hakkını veriyor. Mescitten ayrılırken kalbi mescitte. Bir kere daha ne zaman gelecek? Konsantre olacağım ben. Burada Rabbimle münasebete geçecek ve onun bana karşı muamelelerini zevk edeceğim. Yudum yudum yudum diyeceğim diyor. Şimdi burada yine insanın cismaniyetine, bedenine rağmen iradenin hakkını verme meselesi var. Bak, bir azim var, bir kararlılık var her şeyin başında. Mesela tahabba fillah diyor yani. İki kişi birbirlerini Allah için severler ve eğer buğz edeceklerse kötü evsafa Allah'tan dolayı buğz ederler. Şimdi ben herhangi bir insanı bazı yanlış tavırlarından dolayı, mesela miskin duruşundan dolayı hoşuma gitmeyebilir. Mesela kafası çok çalışmadığından dolayı hoşuma gitmeyebilir. Mesela konuşma tarzı hoş olmadığından dolayı hoşuma gitmeyebilir. Yani benim gibi kafa yarıcı konuşuyor olabilir. Benim hoşuma gitmeyebilir o. Mesela okuyuşu hoşuma gitmeyebilir. Şusu hoşuma gitmeyebilir, busu hoşuma gitmeyebilir. 10 tane hoşuma gitmeyen bir şey var. Fakat bir şey var ki Allah'ın kuludur o. Bir de Allah'a iman etmişse imanı vardır dolayısıyla. Şimdi benim kenardan köşeden kendime göre bir kısım değerlere bağlayıp değer verdiğim bu şeyler onun Allah'a imanı yanında deryada katre bile sayılmaz. İşte bundan dolayı ben onu severim. Neden? Çünkü bu sevgi Allah içindir. Öbür türlü benim hoşuma gidiyor. Edası, endamıyla, konuşma tarzıyla, üslubuyla, benim gibi düşünmesiyle, bana benzemesiyle, benim gibi hareket etmesiyle, öyle bir sevgi bencilliğin tezahürüdür. Öyle değil. Nasıl zahiri Efendimiz seviyor? Şekil ve şemail itibariyle çok cazibe olmayan bir insan. Efendimiz latife yapıyor. Onun da latifeleri tatlı. Siz de arzu edersiniz. Size de öyle bir latife yapsaydı keşke. Gözlerini arkadan tutuyor. Söylüyor o. Elleri az yoklayınca hemen biliyor yani. Efendimiz'i söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında takdirlerini ifade buyurunca ben beş para etmem diyor ya Resulullah. Sen Allah indinde çok kıymet ifade edersin diyor. İmanını adese yapıyor. Gez, göz, arpacık, Allah'a iman, haşr-ı neşre iman, peygamberlere iman. Bu zaviyeden bakınca hedef el-hubbu fillah oluyor. Yani Allah'tan dolayı seviyor onu. Bilal-i Habeşi Allah'tan dolayı seviyor. Siyahi bir köle, saçları kıvırcık. Onca zaman müezzinlik yapıyor. Hayatında bir kere şin harfini çıkaramıyor. Eshedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Fakat Allah Resulü öyle seviyor ki ama. Neden? Allah karşısında duruşu ve davranışları itibariyle saf ve veli teşkil eden insanlar içinde. Zeyd ibn Harise'yi öyle seviyor yani. Şimdi buna el-hubbu fillah derler. Tahabbe fillah diyor. Yoksa benim hoşuma gidiyor işte. Benim mizacıma uygun. Benim dediğim gibi davranıyor. Bana benziyor bir yönüyle. O sevme sevme değildir. O insanın kendi kendini sevmesi demektir. O bir putperestliktir. O şahıslara tapma demektir. O herkesi kendine taptırma azmi kararlı içinde bulunma demektir. Bakın çetin bir şey bu. Yani şimdi burada 10 tane olumsuz, negatif şeyi görmeyeceksin sen. Bir tane pozitif şeye bakacaksın. Bir göz için çok göz sevilir diyor. Bir göz hatırına çok göze temenna durulur. Mecnun Sahra'da Ceylanların gözlerine bakıyor. Leyla'nın gözüne benziyor diyor bunlar. Leyla'nın gözüne benzeyen bütün gözlere karşı hayranlık ifade ediyor. Öpüyor, okşuyor onları. Şimdi bu kıvamda olma esasen. Görüyorsunuz burada da yine iradenin hakkını verme meselesi var. Mesela yine orada diyor ki zat-ı cemal ve mansıp bir kadın çağırdı da ona olmuş yani. Sahabi döneminde de olmuş, başka zamanda da olmuş. İnna kafullah dedi. Ben Allah'tan korkarım dedi. Bakın orada karşısına bir şey çıkıyor. Bir muharrem, bir menhi çıkıyor orada. Cismaniye temayül gösteriyor orada. Sulanıyor biraz o türlü meselede. Fakat diyor ki orada yine Allah bana bir irade vermiş. Ve bu iradeye bir lütufta bulunacak diyor. Zillullah'a yürüyor orada. Bildiğiniz gibi yani Hazreti Ömer döneminde hep gelirken takılıyor. Hep sarkıntılık yapıyor, sarkıntılık yapıyor, sarkıntılık yapıyor. Bir gün bir hileyle evinden içeriye alıyor. Sonra Orada işte şöyle olmazsa diyor, ben ilan ederim, seni rezil olarak ilan ederim diyor. İnnellezine takavidâ meslem taifimle şeytan tezekkar feydâ müfsirun diyor. Ve oracıkta ölüyor bu. Oracıkta ölüyor yani. Bu demek ki çok ciddi bir temenniyle Allah'ım Müslümanlık haysiyetim, Müslümanlık şerefim çok önemlidir benim için. Seninle münasebetim çok önemlidir. Peygamberimizle münasebetim çok önemlidir. Kur'an'la münasebetim çok önemlidir. O münasebete toz kondurmadansa bence ölmek benim için daha iyi. Konum yitirmektense ölmek daha iyidir diyordu. Ölüyor. Bildiğiniz gibi orasını da arz edeyim ben. Ertesi gün Hazreti Ömer onu görmeyince diyorlar ki işte vefat etti. Mezarda vakayı da anlatıyorlar. Başında duruyor. Telkin verir gibi Hazreti Ömer. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetten diyor. Rabbinin huzurunda el pençe divan durulacak yerden korkarak meseleyi bu vadiye çeken insan, onun için iki tane cennet vardır. Bir değil yani. İki dereceli farklı iki tane cennet vardır. Alttan mezardan bir ses yükseliyor. Allah bana onun ikisini verdi diyor. Şimdi burada yine bir iradenin hakkını verme meselesi var. Faslı müşterek yok. Ve bir yerde bir şey var yani. Siz ibadet-ü taata kendinizi verirsiniz. Ağlarsızlarsınız burada. Çok derin görünürsünüz bir yerde. Hiç farkına varmadan içine halkın biraz methi, biraz senası, biraz takdiri düşebilir. Dolayısıyla o işin içine bir kıl düşmüş gibi olur, bulandırır. O işin samimiyetine dokunur. Ama diyor ki zekerallaha haliyen fefadatayinehu. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde Allah'ı hatırladı ve gözleri dolu dolu oldu diyor. Görülüyor ki esasen bir irade meselesi söz konusu burada. İradenin hakkını verme meselesi söz konusu. Belki bunlarda faslı müşterek olur ve zillullah'a yürümenin yolu iradenin hakkını verme meselesidir. Din temelde düşünülecek olursa bunlardan bazıları gördüğünüz gibi biri ibadette sabır meselesine azim ve kararlılığa bakıyor. Ne şafi ibadetillahi teala. Biri kaba kuvveti kullanmama mevzunda menhiyata karşı tavrını koyuyor. Biri işte cismaniyet ve nefsine yenik düşmeme mevzuunda zat-ı cemali ve mansibin. Orada yine menhiyata karşı kararlılığını, azmini ortaya koyuyor. Biri yine oradaki azmi ve kararlılığını koyuyor, Allah'tan dolayı seviyor. Nefsini ayak altına alıyor, hazmı nefs ediyor. Ve biri yine halkın takdir, tebcil ve büyük görmelerine karşılık esas Rabbi ile baş başa kaldığı zaman içten Rabbisini anlıyor. Ve bunların hepsinde faslı müşterek insanı zillullah'a götüren şey iradenin hakkını eda etme. Siz buna masiyette sabır, masiyete karşı sabır, ibadet tahtta sabır diyebilirsiniz. Aynı zamanda dünyanın cazibedar güzelliklerine karşı sabır, nefsin heyecanlanmasına karşı sabır filan diyebilirsiniz. Hatta dahası yani işte ustata karşı da sabır falan diyebilirsiniz. Şimdi esas işin başında bir irade meselesi. Başta o kararlılığı ortaya koymak lazım yani. Yoksa böyle içimizden gelerek ciddi bir inşira içinde dinin bu bir emridir, inşira içinde onu yerine getirelim. Bu da dinin bir nehyidir, inşira içinde ondan uzak duralım. Bu da bir mesaiptir, inşira içinde onu da kabullenelim. Kimse Mevlana değil, kimse de Bediüzzaman değil müsaadenizle yani öyle. İbadete kendini verecek, kendinden geçecek, sabahlara kadar inleyecek. Ve Mevlana musibetlerden şikayet etme. Bediüzzaman da diyor, ne bağırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl, bela yüzüne gül, sen güldükçe o da külür eder tebeddül diyor yani. Öbürü de diyor ki belalar ve musibetler diyor senin için böyle çirkin entarili, çirkin edalı gibi görülen esas güzeller güzeli, eda endam bilmem nesi abidesi. Ama çirkin elbiseler içindedir diyor. Onun dışının o çirkinliğine bakma, içindeki güzelliğe bak. Çünkü orada Allah'ın hoşnutluğu vardır. Şimdi herkes Mevlana değil ve bir zaman değil, insanların iftar tablosunda değildir. Ama başta onlar da iradelerin hakkını vermiş, bu mevzuda zirek durmuşlardır. Kararlı durmuşlardır, devrilmeme kararında olmuşlardır. Fakat zamanla alışmışlardır o işe. Zamanla alışmış, zorlanarak bile olsa hakikaten artık bu iş yapılmalı demiştir. Yani bizim günümüzde namaza alıştığımız gibi, abdeste alıştığımız gibi. Huffetin naru bişşavat ve huffetil cennetü bilmekarih. Cennet mekarihle muhattır yani. Dolayısıyla biz bilemiyoruz. Yani o türlü şeylere katlanmanın yarın ne türlü, hangi şekillerde bize döneceğini de bugünden kestiremiyoruz, bilemiyoruz yani. Mesela bir rıdvan diyor yani, Allah'ın rıdvanı. Ben sizden razıyım. Mesela Cemalullah feyensevne naime idare evha feyahusran elali itisal ediyor. Cennet nimetlerini unutacaklar gördükleri zaman. Ama biz onları şimdiden kestiremiyoruz. Fakat bunlar çok önemli şeyler yani. Dünyanın binlerce sene mesudane hayatı bir dakikasına mukabil gelmiyorsa çok önemli şeyler bunlar. Şimdi sizin buradaki duruşunuz, iradenizin hakkını vermek orada belli şeylerin oluşmasına sebebiyet veriyorsa bence mülahazalarınızı ona bağlamanız lazım yani. Din tamamen bundan ibaret. Dolayısıyla kararlılığınız, azminiz size nasıl dönecek onu bilemezsiniz. Yani kararlılık size öyle bir dönecek ki orada bakacaksınız mizanda farklı, çok farklı karşınıza çıkacak. Münkir Nekir Hazretleri karşısında kendinizi öyle bir abide gibi göreceksiniz ki yanınıza geldikleri zaman hani bir mollanın söylerler, mezara gömmüşler de men rabbüke ve men nebüke deyince demişler kaç senelik yoldan geliyorsunuz, demişler 1000 senelik yoldan geliyor. Sizin seneniz de 1000 senelik yoldan. 1000 sene ötede bir yere uğramıştık, şimdi oradan buraya geldiniz. Yani 1000 senelik yoldan gelmişsiniz. Rabb, Nebi siz unutmamışsınız. Ben biraz evvel geldim oradan unutmuyorum. Ben Rabbi Allah, Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi önemli olan şey şudur. Burada iradeli olma, orada granit gibi öyle bir mahiyet arz eder kitsin ki bence Münkir Nekir Hazretleri senin yanına geldikleri zaman sen ondan endişe duymamalısın. Onlar senden endişe duymalı. Bu adama nasıl yanaşalım filan. Senin dünyada o iradeni iyi kullanman orada sana öyle dönüşü karşısında senin karşında mekafet ve mehabet duysunlar. Desinler ki bu Allah'ın bir başka kulu yani. Bana biraz temkinli gitmek lazım. Sultan gibi bir adam yani. O şekilde tecelli edecekse bence onun hakkını vermek lazım. Bu iradenin hakkını vermek lazım. Namaz sana orada bir enisi celis olarak şayet bütün berzah hayatında hep sana refakat edecekse bence onun kolunu kanadını kırmamalı. Karşına mefruç bir arkadaş çıkmamalı. Ayağı seken bir arkadaş çıkmamalı. Gözü miyop bir arkadaş çıkmamalı. Elini kulağına götüre ne diyorsun diye sana sağır bir arkadaş çıkmamalı. Edasıyla, endamıyla bir arkadaş olmalı. Bu da yine iradenin hakkını vererek onu iyi yapmaya bağlı. Dün de yine geçmişti. İsva-ül vudu fil mekârik diyor. İsva diyor, tas tamam yapma her şeyi. Namaz tas tamam, abdest tas tamam, her şey tas tamam. Çünkü orada her şey sana çok farklı mahiyette dönecek. Burada bir Subhanallah dersin, orada bir meyve-i cennet yersin. Burada bir namaz kılarsın, orada ne türlü bir niam ilahiyle karşılaşırsın belli değil. Burada iradenin hakkını verirsin. Orada kabirde, mahşerde, mizanda, köprüde Cenab-ı Hak nasıl bir mahiyette onu sana döndürür? O belli değil yani. İhtimal orada köprünün üzerinden geçerken de bir hadiste ifade edildiği gibi cehennem arkadan sana seslenecek, geç ateşimi söndürüyorsun diyecektir. Ama başta dişini sıkacak biraz ve sonra onlar tabiatının birer derinliği haline gelecek. Yine dinin tarifindeki meseleye intikal ediyoruz. Din, diyanet işlene işlene insanın tabiatının derinliklerinden bir derinlik haline gelmesinden ibarettir. Öyle yapar, öyle alışırsın ki diyanetin tiryakisi olursun. Yani namazı kılmadığın zaman içinde öyle bir burkuntu olur ki ölseydim keşke böyle bir şeye maruz kalmasaydım. Ez kaza bir sabah namazına kalkmasan tiryakisin o meselenin yani. Bugün ben hayatımda bir kandili söndürdüm. Hayatımın bir faslını zindan ettim. Ama içinde öyle duyarsın ama tiryakisi olmuşsundur sen o meselenin. Tiryakisi olacağın ana kadar da iradenin hakkını vermek lazım. Allahümme hubbeke ve hubbe men yuhibbu. Allahümme inna neselükel huda ve tuqa vel afafe vel gina. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husna ibadetik. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.